to ma być wesoła, optymistyczna pieśń. Proszę śpiewać optymistycznie w tej chwili, proszę bardzo. Proszę bardzo, jedziemy. Za twoje zdrowie wznoszę toa. Na stole panienka goła. Na płci cipek zawsze miałeś wioła. Nie jesteś sam, ktoś woła. Jest na setka. Znamy się 21 lat, czyli od dziecka. Pestka na pochybel za twoje zdrowie. Pij człowieku wódkę i ruchaj dziesiątki kobiet. Tu rodziny twoje, jedna wielka orgia. Upalony do nieprzytomności, ta historia napisała się sama. My będziemy pić do rana. Skrzynka wódki, 3 kartony szampana. Sponiewierana, nie jedna mało lata. To chyba znam, a chyba obca jest tamta banda. Pijaków, narkomanów, seksualnych zboczeńców, nastukanych szwarek, ulizanych młodzieńców, pacjentów, po kilku na jednego suta. A ta komunina mała, to czego tu kurwa szuka? Z przerażeniem luka na tą Sodomę i Gomorę. Na naszych imprezach poznała się z hardcorem. Bliżej, ciszej, obrońcy moralności nie śpią. A my mamy ich w dupie, niech się dewoty pieprzą. Aśmy pochlali 100 lat, dziś są twoje urodziny 100 lat. Wszystkiego najlepszego, ciągle jesteś małola. 100 lat, dziś są twoje urodziny 100 lat. Wszystkiego najlepszego, ciągle jesteś małola. W sobotę było dzikie party w chacie. Niedziela rano zaprosiłeś na torta. Obie babcie, dziadka, ciotkę, resztę familii, żeby krewni uczcili twoje urodziny. Na lampkę dobrego wina, dyskusja o niczym. A ty budzisz się rano i co widzisz? Syf, alkohol płynie twardo jeszcze w twojej krwi. Zajebiście cię mgli, by się ruszyć nie ma sił. Zaraz przejadą goście, a jeszcze zlana potem pościel. Wykopać się byłoby chyba teraz najprościej. Ale w wannie śpi jakaś dupa. Pod telewizorem leży ziom zalany w trupa. W kuchni spija resztki wódki, upalona sztuka. Kto spuka? Kurwa, są pod drzwiami. Ojciec, matka z dziadkami, wujek, ciotka z dzieciakami. Wszyscy już są po tej stronie drzwi, pieprzone są. Porno duszno i w dodatku śmierdzi wódką. Klamka, drzwi, o mój Boże, opatrzeny. Nabombany chłop wytoczył się na nich z łazienki wprost. Krzyknęła babcia, nie ta szanowa. To co na plebanii, ksiądz sobie ją wychował. Nie stanie w tym domu, już moja noga powiedziała i wyszła. Do tego wszystkiego pojawiła się policja. Dziękujemy, mamy jeszcze miskę chipsów. Było w nocy za głośno, a idź pan w pizdu. Wszystko obrudziło się przeciwko mnie tego ranka. Co roku to samo, na 200 zł mandat, przerażona rodzina. Co za diabeł ten i chłopaczyna? W tych szarach już poszło, wie już cała dzielnica. 100 lat, dziś są twoje urodziny 100 lat. Wszystkiego najlepszego, ciągle jesteś małola. 100 lat, dziś są twoje urodziny 100 lat. Wszystkiego najlepszego, ciągle jesteś małola. 100 lat, dziś są twoje urodziny 100 lat. Wszystkiego najlepszego, ciągle jesteś małola. 100 lat, dziś są twoje urodziny 100 lat. Wszystkiego najlepszego, ciągle jesteś małola. 100 lat,